John Scofield, Throw It Away. Pewnej pikancerii dodaje tutaj fakt, że w oryginalnej, autorskiej wersji tego utworu na płycie Abbey Lincoln Turtles Dream na gitarze grał Pat Metheny. Sista powróci. Ha, to dziwne, bo jest godzina 17, więc powinienem już iść jeść świąteczne ciasteczka, a jednak dzisiaj jest siesta do 18, pierwszy i jedyny raz, a zatem powróci w stosownym momencie. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela wielkanocna, 20 kwietnia, mija 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Wzajemnej życzliwości życzył Polakom kardynał Dziwisz i w Krakowie i w Warszawie były też specjalne słowa kierowane do rządzących krajem. Bezdomni, samotni i ubodzy, o nich na szczęście podczas świąt też ktoś pamięta i organizuje wielkanocne spotkania. Dobry mecz w Barcelonie i polskie tenisistki awansowały do grupy światowej. Więcej życzliwości na co dzień, tak brzmiały życzenia wielkanocne, które złożył Polakom kardynał Stanisław Dziwisz. Były także słowa kierowane do polityków. Wszyscy jesteśmy dziećmi tego Boga, dlatego wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi. Nie skąpmy sobie życzliwości na co dzień. Sprawującym władzę w naszym kraju życzymy mądrości i roztropności. Do polityków zwrócił się także podczas mszy rezurekcyjnej w Warszawie kardynał Kazimierz Nycz. Prosił ich, żeby naśladowali w działaniach Jana Pawła II. Przypomniał, że to dzięki ogromnemu zaangażowaniu papieża 25 lat temu zdobyliśmy wolność, a teraz dodał: trwonimy dziedzictwo Solidarności. Dlatego ogromna odpowiedzialność spoczywa właśnie na politykach. Przypominał nam zwłaszcza, że dla życia wolności potrzeba narodowej zgody i solidarności. Nie jeden przeciw drugiemu. To jest żywa nauka Jana Pawła II, która potrzebna nam jest dziś. Wśród nas są ludzie, którzy nie mogą usiąść we własnych domach z bliskimi podczas świąt i dla nich w niemal każdym większym mieście w Polsce zorganizowano dzisiaj śniadanie wielkanocne. W Gdyni do kościoła ojców Franciszkanów przyszło kilkaset osób. Dla niektórych to już jest wieloletnia tradycja. Ja tu chodzę trochę mniej jak 10 lat i dlatego ja lubię tutaj przychodzić. Ja mam mało i innym pomagam. Kolejny raz tutaj, no niestety życie mnie do tego zmusiło. To śniadanie jest naprawdę wspaniałe i pyszne. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, ale jest wspaniała atmosfera i naprawdę się cieszę, że tu mogę przyjeżdżać. Co dzisiaj było na to śniadanie? Zjadłem bigos i kiełbasa. Wszystko to do życia potrzebne, to jest zawsze. Rozpoznaję twarze, które są tutaj po raz kolejny, czasem od samego początku. Zaczynają pojawiać się w garniturach, zaczynają traktować to jako naprawdę ważny moment w ich życiu. I to też pokazuje, jak ważne są takie działania. Tu przychodzą całe rodziny z małymi dziećmi, ale też ludzie samotni, bezdomni. W zeszłym roku było dokładnie tyle samo ludzi i jakoś nie spada, ale wszystkich staramy się ugościć. Mówił ojciec Stanisław Kreft, proboszcz parafii świętego Antoniego w Gdyni. A my teraz przenosimy się do Belgii, żeby sprawdzić, jak w tym kraju obchodzi się święta. Nie ma tylu zwyczajów, co w Polsce, ale to także czas wyjątkowy. Do kościołów zagląda więcej osób niż zwykle, są spotkania z bliskimi, a dla dzieci największą atrakcją jest polowanie na czekoladowe jajka. O belgijskich świętach Magdalena Skajewska. O tym, że Wielkanoc w Belgii ma smak czekolady, doskonale wiedzą wszystkie dzieci. W niedzielny poranek w ogrodach i parkach rozpoczyna się bowiem wielkie poszukiwanie czekoladowych niespodzianek. Trzeba patrzeć wszędzie, szukać pod kamieniami i za drzewami. Polowanie na czekoladowe jajka to jedna z najbardziej popularnych, choć nielicznych, wielkanocnych tradycji w Belgii. Po nim jest czas na spotkanie przy świątecznym stole, na którym zwykle podawany jest wielkanocny baranek. Zdaniem Fabien Alcaraz z Katolickiego Centrum Europejskiego w Brukseli, Wielkanoc to w Belgii ważne święto. Belgia to kraj tradycji katolickiej. Msza wielkanocna jest jedną z najczęściej uczęszczanych w roku, nawet przez tych, którzy zwykle nie chodzą do kościoła. Dla wszystkich Belgów Wielkanoc to bardzo rodzinny czas. Jego przedłużeniem jest oczywiście poniedziałek, także tutaj dzień wolny od pracy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec w serwisie Trójki jeszcze informacja dla fanów sportu. Dzięki dobrej grze w Barcelonie polskie tenisistki awansowały do grupy światowej Pucharu Federacji. Zwyciężyły w deblu, pokonując Hiszpanki 3-2 w meczu barażowym o awans. Decydujące punkty dla Polek zdobyła Agnieszka Radwańska i Alicja Rosolska. O 18 w Trójce kolejny serwis, zapraszamy. W nocy według najnowszych prognoz popada głównie w pasie od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy i Mazowsze po Podlasie, a początkowo również na południu Polski. Wieczorem możliwe burze głównie w centrum kraju. Od 6 do 10 stopni w nocy. Poniedziałek raczej pochmurny, deszczowy, burzowy, 18-22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedziela wielkanocna w Trójce. Magazyn bardzo kulturalny. Wydanie świąteczne, dwugodzinne. Retransmisja spotkania w Teatrze Ateneum w Warszawie po premierze Niech no tylko zakwitną jabłonie Agnieszki Osieckiej. Z artystami grającymi w spektaklu dzisiaj oraz z tymi, którzy wystąpili w prapremierze 50 lat temu. Piosenki, wspomnienia, anegdoty rozpisane na 13 głosów. Zapraszamy o 18:00. Barbara Marcinik i Tadeusz Nyczek. A po 20:00 muzyka filmowa Wojciecha Kilara. Na fortepianie zagra Kuba Stankiewicz. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Miło mi Państwa znowu przywitać w Sieście, dzisiaj doprawdy niekończące się. Ja się nazywam Marcin Kedryński, przed nami trzecia i dla Państwa na szczęście ostatnia odsłona, bo potem będą się działy rzeczy cudowne. Najpierw Paszka Marcinik, a wieczorem Kuba Stankiewicz, że będzie grał Kilara, więc już właściwie Państwu zazdroszczę tego wieczoru z Trójką. Ale zanim to się będzie mogło wszystko spełnić, to jeszcze trzeba się troszkę pomęczyć godnie z muzyką wysokiej próby. Być może niektórzy sobie przypominają koniec tej ostatniej części sprzed paru minut. Otóż John Scofield grał wówczas temat Abby Lincoln Throw It Away i grał go bosko, a ja powiedziałem, że w oryginale na gitarze grał nasz najukochańszy Pat Metheny, który choćby nie wiem co się działo, w każdej Sieście w tym roku pojawić się musi i nawet ja liczę na to, że to u Państwa jakoś łzy w oku nie spowoduje. Więc Pat Metheny, owszem, pojawi się w tej chwili właśnie z Abby Lincoln, właśnie z tejże płyty A Turtle's Dream. Avec le temps, avec le temps, va tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va tout s'en va. L'autre con. Qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait, mot de tout dans le corps, entre les mots, entre les lignes sous le phare, dans ce moment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout ça va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. À la gare, il foule dans la rayon de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. L'autre qui l'encourait pour ou pour rien, l'autre qui l'en donnait, tout vendait des bijoux pour qu'il en vende son âme pour

Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, rapmova, rova, rira, paradri. Chaque mois se joue quand des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, l'histoire se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Tak, długo nie czekaliśmy z tym powrotem do świata Django Reinhardta i gitary Gypsy, a mówiąc tak najogólniej. To był tym razem Fred Lafarge z Zaz, a nasz zdolny Roman z poprzedniej odsłony Siesty pewnego dnia powróci, to obiecuję. A w naszym kąciku frankofońskim, o ile Zaz tym językiem posługuje się na co dzień chętnie, często i płyty właściwie wyłącznie w nim nagrywa, to następna dziewczyna nieskończenie rzadko sięga do francuskiego na swoich albumach, ale jak to już robi, to z wdziękiem, przynajmniej moim zdaniem, bo ona z wdziękiem robi absolutnie wszystko, o czym będą Państwo się mogli przekonać już niebawem, 25 maja. W piątek w Filharmonii Bałtyckiej na otwarcie naszego Siesta Festiwalu Trójkowego. I cóż, ja obiecałem, że będę dzisiaj rozdawał bilety, może trochę pochopnie, ale cóż, powinienem się z tego jakoś potem wywiązać, więc na 18, na pierwszy z dwóch tego wieczoru koncertów Majra Andrade mam dla Państwa jedno podwójne zaproszenie, więc proszę o jakiś miły mail z hasłem Majra i zobaczymy, co się da zrobić. Si tu préfères t'en aller vraiment, considère mon assentiment. Oui, mais attends-toi de la sorte. Simplement, va-t'en si tu préfères t'en aller vraiment. À l'hiver du mécontentement, à finir seul et sans escorte, sur un banc. Mais va-t'en puisque tu le veux, puisqu'on n'a rien pour être heureux, que le jardin, les feuilles mortes. Simplement, mais va-t'en puisque tu le veux, épargne-moi les larmes aux yeux, va-t'en, ne claque pas la porte. épargne-moi tes boniments, mais tu verras que par la suite, simplement, va-t'en si tu préfères prendre du bon temps contre marées et contre vent, mais c'est moi qui prendrai la fuite au printemps. Mais va-t'en, puisque tu le veux, puisqu'on n'a rien pour être heureux, que le jardin lui feuille morte. Simplement, mais va-t'en, puisque tu le veux, épargne-moi les larmes aux yeux, va-t'en, ne claque pas la porte. Simplement. Mimo, że państwo są z nami wciąż jeszcze, tak się przyglądam, wierzę, że państwo są, bo jakieś ogromne ilości maili przychodzą w sprawie tych biletów. Ja oczywiście nie nadążam ani z ich przeczytaniem, ani tym bardziej z odpowiedzeniem. I w ogóle dzisiaj specjalnie z niczym nie nadążam, za co wszystkich przepraszam, może jednak 3-godzinna siesta to jest spore nadużycie i dla państwa cierpliwości, i dla moich wątłych już w pewnym wieku zdolności kojarzenia. I dlatego nie wziąłem ze sobą na przykład dzisiaj płyty Fatoumata Diawary. A chciałem bardzo państwu bilety na nasz ostatni festiwalowy koncert, czyli koncert Fatoumaty właśnie nocą na Afrykańskie Szaleństwo w klubie Parlament. Chciałbym państwu te bilety zaofiarować jakoś, a tu nie mam jej płyty. Mam oczywiście naszą płytę, jeszcze ciepłą, kapitalną płytę, naszą okolicznościową Siesta Festival, Siesta w Studio 2014, i z tej właśnie płyty Mayra Andrade przed chwilą państwu śpiewała. No ale z tejże płyty już przed tygodniem Fatu śpiewała nam utwór pod jakże polskim tytułem Sowa. No więc może zrobimy tak, że ja państwu dam te bilety na Fatoumatę, ale pośpiewa nam do tego Angeli Kidjo, która jeszcze tego akurat utworu z naszej nowej płyty Siesta Festival 2014 nie wykonała. Czy to jest w miarę jasne taki układ, jak państwo sądzą? No dobrze, to ja w takim razie czekam na życzliwy mail z hasłem Fatu. Pisze się to Fatou, co jednak jest pewnym utrudnieniem, bo to zawsze o jedną samogłoskę więcej niż Fatu. Ale myślę, że państwo dadzą radę. W związku z tym daję bilety na Fatu, słuchamy Angelik i zaraz się wszystko rozwiąże. Ja tutaj już odpowiadam, robię 10 rzeczy jednocześnie, więc przepraszam za małe zamieszanie. Tymczasem. Mino du ne kwa muva jola agbe mi anu du jova mi la ira poji jwanu koko jova mi ira no no no bi lo jova mi ono no jova mi jova mi e konje jova mi ono no jova mi jova mi ono no jova mi jova mi e konje Jova mi olono, ewo ke valeia, chote va mi noju, ne kwa muva jola, agwe bia mi anju. Jova mi la ira, kwaji juenu koko, jova mi ira, no no no vi. Oh jova mi olono, jova mi. Giovanni, Giovanni, oh no, no. Giovanni, Giovanni, oh no, no. Giovanni, Giovanni, oh no, no. Giovanni, Giovanni, oh no, no. Angelik z naszej okolicznościowej festiwalowej płyty, a ja już wreszcie mogę odetchnąć, bo rozdałem wszystkie bilety, jakie miałem. Muszę Państwu wyznać też, że rozdałem także te bilety, których nie miałem. I nie bardzo wiem, co zrobi ze mną faktyczny szef festiwalu, a mój znakomity partner Piotr, kiedy się dowie, że rozdałem tych biletów znacznie więcej niż ja je miałem i prawdopodobnie niż on ich miał w swoim biureczku. Więc może być mały dramat, ale jakoś sobie z tym poradzimy. A zatem podsumowując, ja do każdego spośród Państwa wysłałem maile informujące, że te bilety na Państwa będą oczekiwały na Wasze nazwisko w kasie w dniu koncertu. A zatem na koncert Mayry Andrade o godzinie 18 wybierze się pani Karolina, ale także pani Katarzyna. Jakoś ja tym pięknym słuchaczkom siesty zupełnie nie umiem odmawiać. Mogłem rozdać tylko jedno podwójne zaproszenie, a rozdałem dwa. Na Fatu zarazem pani Luiza, jak i pani Natalia. No ale jak mają tak piękne imiona, to jak ich nie gościć w klubie Parlament. Na Nancy pani Małgorzata. Na Angelik pani Wiktoria. A na Żero to już nawet strach powiedzieć. Pani Agnieszka, pani Ania, pan Arkadiusz, pan Leszek, pani Barbara, pani Maja oraz mama pana Marcina, czyli pani Maria. Co powiedziawszy, oddycham pełną piersią. To była ostatnia przedfestiwalowa siesta. Mówię, była tak naprawdę, mamy jeszcze pół godziny, ale w związku z tym możemy się kompletnie wyluzować i włączyć stare radio. A fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is, we should be like a couple of hot tomatoes, but you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fine romance, you won't nestle. A fine romance, you won't wrestle. I might as well play bridge with my old maid aunts. I haven't got a chance. This is a fine romance. It's a fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is, we two should be like clams in a dish of chowder, but we just fizz like parts of a settler's powder. Yes, fine romance with no glitches. A fine romance with no bitches. Just as hard to land as the Eden of France. I haven't got a chance. This is a fine romance. A fine romance, my good fellow. You take romance and I'll take jello. You're calmer than the seals in the Arctic Ocean. At least they flap their fins to express emotion. A fine romance with no quarrels, with no insults at all morals. I've never mussed a crease in your blue serge pants. I never get the chance. This is a fine romance. It's a fine romance. My dear judges, two old fogies who need crutches, true love should have the thrills that a healthy crime has. Oh, we don't have the thrills that the march of time has. By number three, fine romance, my good woman, my strong age in the wood. Woman, you never give the Arkansas a glance. No, you like cactus plants. This is a fine romance. A fine romance, my dear Duchess. Two old fogies who need crutches. True love should have the thrills that a healthy crime has. You know, Louis, we don't have the thrills that the march of time you telling has. Me fine romance, my very good woman, my strong age in the world, woman, you never give the August ice and a glance. No, I prefer cactus plants. This is a fine. Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Mam nadzieję, że państwa rozchmurzyli w to deszczowe popołudnie. Jutro podobno nie będzie lepiej, więc niech nam muzyka po prostu to światło sączy w duszę. Ten temat Fine Romance skomponował Jeremy Kern. I może niech on będzie bohaterem takiego króciuteńkiego tryptyku w starym radiu. Sarah Vaughan zaśpiewa jedną z najsłynniejszych jego piosenek, którą każdy jazzman musi grać we wszystkich tonacjach, mając no, góra 3,5 roku. the promised kiss of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights a star, the dearest thing I know. The Things You Are. Jeszcze w naszym tryptyku Jeremy Kerna taki drobiazg, to Frank Sinatra i orkiestra Nila Hefti. Now nothing's impossible. I have found for when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip and pick yourself up, dust off, start over again. Work like a soul inspired until the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, start all over again. You gotta work like a soul inspired until the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall and then arise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. Once again now, will you remember the famous men who had to fall and then rise again, so take a deep breath. Pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. That's enough now. Frank Sinatra i Neil Hefti. I bardzo optymistyczna piosenka na deszczowe dni. I tak sobie pomyślałem, że może to jest dobry moment, żeby ktoś powie następców Franka Sinatry teraz przywołać. Ja nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie. No żaden z tych dwóch chłopców z ontologicznie oczywistych względów nie jest Frankiem Sinatrą, natomiast mają nieprawdopodobny talent i znaczny wdzięk i Franka przewyższają, jeśli w ogóle to jest możliwe, tym, że świetnie obaj grają na fortepianie, a jeden z nich nawet diabolicznie dobrze aranżuje na własny big band. No więc zaprośmy ich po kolei. Pierwszy z nich zresztą sięgnie do utworu, który Frank Sinatra kochał i nagrał 100 razy, więc tym większe to było wyzwanie i moim zdaniem chłopczyna sobie poradził znakomicie. I'm sorry to say I didn't know a name. In fact, the last 6 hours are haze. Piecing together the fragments of a frame. Why my motor skills are out of phase. I feel like I've awoken in a maze. Though we've never met before, baby, I am sure. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings. It was one of those things. If we thought of it, about the end of it, as we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hard not to cool down. So goodbye and amen. Hoping we'll meet now and then. It was great fun, but it was just one of those days. One of those thank you. goodbye, goodbye, you know, man. He's hoping for me now and then. It was great fun, but it was just Jamie Callum. No, Jamie w kategorii olimpijskiej nieomal, a mianowicie utwór z big bandem urywającym łeb, postawił poprzeczkę tak wysoko, że drugi z naszych wściekle zdolnych chłopców pójdzie zupełnie inną drogą. Troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Junior. Mój bardzo bliski przyjaciel, który uważa, że ta piosenka Over the Rainbow jest najpiękniejszą, jaką kiedykolwiek w historii napisano, spytał się mnie kiedyś, która wersja tego utworu moim zdaniem jest najdoskonalsza. Ja się nie wahałem ani chwili, ale uprzedziłem go, że ta wersja, o której mówię i którą mu tak serdecznie polecam jako niezrównaną, jest instrumentalna. Ale po chwili zastanowiłem się, że to nie jest do końca prawda, bo choć nikt tam nie śpiewa, to zarazem jakby słychać każde słowo. Thank you. Keith Jarrett na bis po koncercie w La Scala 13 wieczór lutego rok 1995. Dzisiaj w niekończącej się sieście, a to już właściwie wszystko, ja czekam na Państwa tak naprawdę już w czwartek późnym wieczorem na pierwszym koncercie, na pierwszym wieczorze Fado w Gdańsku, a potem w każdy z kolejnych festiwalowych dni. Na do widzenia. Dominik raz jeszcze Państwu gra kołysankę, bo zawsze ją miło usłyszeć. Dominik Miller. Ja się nazywam Marcin Kedryński tymczasem. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwo z